پس د سوره کهف نه دی په نزول کې پس د سوره فاتحه نه عربتی زاد مخ کې سره چې سوره کهف کې نفي د علم غیب چې اصحاب کهف غیب دان نو پیغمبراته د سبا د کار نه خبر موسی علی السلام د خضر علی السلام د حال نه خبر نشو او هغه ما فعلتو عن امری ما چې سکړی ځان نه نه ذکرې ذل قرنین عاجزی اختیار کړه په دې صورت کې وایي چې علم غیب سکے تضرع او عاجزی کې الله ته ترقی د په دې کې دا غینا تضرع او عاجزی کې الله ته دیمه داو چې هغه کې تسلور شبهات ردو او دې کې د شپګو انبیا او عجز بیانې دری تفصیلا او دری اجمالا او دری مداوا چې مخ کې ذکر وکړو چې نما هو الہ واحد اخر کې او صورت کې دې تفصیل لې دې توحید تفصیل کې د انبیاء او طرف نه څلور مداوا چې هغه کې یو واقعیا واجبہ اصحاب کعب ادی کې ډیر واقعات ذکر کوي چې څنګه ویلو کنه چا سا ربي ان يهديني خيرم من ناس علامه تذین ناشنا ناشنا بیان کوي هغه وت سوره مریم کې بیان کړ کنه پینځم دا چې اصحاب کهف هجرت کړو وایذ تزلتموهم تزلتوی چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې واعتزلکم زمستا سنخه هجرت کوما کهب کې وی اخر کې فتتخذونه و ذریته اولیاء من دوني شیطانان په دوستۍ سره نيسه ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته هم په بیان کې وی ښا چې زه خو یاري زم پتا باندې تاسو شیطان ته دوست ویل لري ښا کهب کې ویلو کبرت کلمتان تخرج من افواهم ډیر درنه خبره دی وکړه بابا فضل تبوی چې اسمانونه را پریوزی اغرونه ازمکی تکادو السماوات و یتفطرن ازم دای چهلتی هم ینذر اللذین قالوا اتخذ الله ولدا اسو مریم با پدی ختم کی چلی تنذر بی لتبشر بی المتقین و تنذر بی قوم اللد جگل مار خلق نحم داو چلتا هم بشارت آخر کی ان اللذین آمنو او سور مریم پا آخر کی مدقہ سے بوئی ان اللذین آمنو بلدہ چلتا ویلو لم یکن لہو لیم من الظل اللہ دا پارسوک دا سی دوست نشتا او ولا متخذ المضویلین عددا رضی صورت کی بداغی تفصیلو کی ترقی بای داغی نفع سورۃ مریم کې دری سی دی اول ایسا 64 آیات پورې سریا سر ازویم ایسا 66 پورې تا دویم ایسا ډیر لګا دی او آیات دوه دی ښا ازری ایسا بیا دا کیا سٹ نتر اخیرہ پوری دری سی دنو پاول ایسا کی عجز دا انبیاؤ دا زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام د انبیاء او عجز بیانې اپ دوی مې سکه عجز د ملائکو چې دریش په تم کې وای جبرئیل علیہ السلام ثم نتنزل الا بامر ربك 64 کې ثم نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك او اخری سکی ویقول انسان زواجر سخت او تخویفات او دغه سي حقارت د دنیا چې څنګه مخ کې ذکر شو او دغه سي عظمت د شرک په اخر کې په داوته صورت ته تزرع د مستجیبینو لو یو خلق عاجزي چې انبیا ملائک داد. او صورت ممتاز دی په دې سره عجز د انبیاء او د غی په عجزه او د غی په سوال د الله نه بسم الله الرحمن الرحیم کافا یا انصاد الله کوی په معنا د دې یا نوم دې د الله د نومونو نه ذکر رحمت ربک عبده زکریا هذا دا بیان دے در رحمت ربستا چکڑے و پخپل مندبان دے چو زکریا علیہ السلام دے دروال سورتونو کی گورے عبد عبد چو سور بن اسرائیل نشورو شوی دا ناغی کے و کہب کے و دی کے عبد ولی کبل نم اشرف وے تنبیاو ناغا بے وطاغستے ہو کنا نا عبد تن رسول اسم رسی نا نبی رسی نا نور سا مصطفا مجتبا نا نا سمچ با عبد کی کم عاجزی رکھا نو زکریہ بدل دید عبدہو نا بند سوکو دا اللہ زکریہ علیہ السلام اول عاجزی دا دب یعنی سو قسمہ اول فحیثیت دعا اذ نادى ربه نداء خفيا یاد کا چې आवाज کړو خپل رب ته आवाज ډیر پرورو دی واج زیوا आवाज ډیر پرورو ولي ذکر بعيدا عن الرياء او قريبا الى الاخلاص دریا نه بچته واخلاص پکې راځي دیو سر سوال قبلي ابن کثیر وی قال البخاری انه کان نجارا یاکل من عمل یده پن نجارته دبا ترکانی کولا او خپل روزی به پاغي کی پیدا کولا ډیر پاک اسا کو چا چې دا روزی خلل ده کنه الله وت توحید نصیب کړي ښا مونږ نه یو خبرو مونږه خاصی وینو خوشالي په مرګ ورو باندې چه موحد ہوئی نو کنا چه با قرآن نظر واچه و نمونگ یقین راشی چه دی سلی رزق جوڑ پاک دی خوا روزی پاک دنو دکو تا اللہ دا مسئلہ نصیب کلی دا دا مشران و روزی با پاک ونو دا دیر ضروری خبر دا خوا او زکی پرو آوازو کن یو دا وجه شوا چه دریا ناو چه انه يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي ابن كثير وی چه ده عقیده وکنه چه الله پویگی پاک پاک زل باندی او الله اغا آواز اوری چه دیر پر رو دی نظم را الله اخاوری خا چه بس دا خود ما توحید کار دی کنه خا نو دا دعا ذکر شو دا دعا الفاظ وګورا هغه کزان لا عاجزی ده قال ربي اني وانا العظم مني وی وی چې زما رب بهشکه زه چې هم نور واسطه شو اډو کې زما بدن کې هاډو کې ده چې هغه روس شو وشت على الراس شيبا او لم بشو سر زما د بډاوالینا ولم اكن بدعائك رب شقيا انیم زه په غختلو او سوال کولو سرستانه هربا چری بدبختم ما چې کله سوال کړی الله تا قبول کړی ناغه مخ کې احسان در توسيله کوم دا له احسان غو توسيله کوي ښا دا ډیره لوی وسيله ده پکې ابن کثیر وی راع سنت الله فی اخفاء دعوته فخپل دعا کیه د الله د سنت لحاظ ساتو چې پټه او کلا پټه لئن الجهر والاخفاء سیانه الله ته خپټه او ښکار دواړه برابر دي ولیکن فکان الاخفاء اولا دا ډیر اولا ده لانه ابعد عن الرياء وادخل في الاخلاص نو دعا چې سمري کنا پټه پټه یې پارام رامي هغه ته وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ عِلَّتْ پِشْكِي گورا دعا ذان لعاجزی وان او الفاظ دو دعا ذان لعاجزی وان او اس عِلَّتْ پِشْكِي چی ولی سوال کوما وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ عَزِي عَرِيكَمْ دَدِي اخْفَلُ وَارِسَانُنَا مِن وَرَائِ چِ رُسْتُ دُمَا نَدِيم چِ دِي لَایِقْ نَدِي مُحْمَلْ خَلَقْ دِيم قَرْتَبِي وِي اِنَّمَا كَانَ مُوَالِيهِ محملین دی دین اگی ڈنڈے پندو سغستی ہوں شتی ڈنڈے کولو محمل خلقو نو فخلف بی موتی ہی فخافا دیاری دو کجر زمرشم این یزیع دینو دین بزائش فطلب ولیا نو دو ولی خیا سوالیو که یقوم بی دین بعدہو اوی دیده پارا سوال نکی چه میراس او دیده پارا چه دا علم دا نبوت و دا پاتش فکانت امراتی آخرن او دا خضد ما شنده چه بدوانه که ندیشی با اولاد و فحبلی او بخمالا من لدن که دا خپل طرفنا ولی انداس وارس یرسونیم ویرسو من آل یعقوب چه زمانو میراس و آخلی او میراث واخلی د ټول خاندان د یعقوب نه یو تن و د ټول میراث وړي نه میراث العلم او الشرع دا لیکل د مال میراث نه یادې کړه او دا میراث د ټول خاندان شخه وجعلوا رب رضيا او سوال کوم چې الله داسې یې راکې خلق بشان نه وګر زیدل را ای رب اعظم قبول خپل ځان ته رضیان قبول شوی مرضیان دی اصل دا سوال یو کنو یا زکریا نو आवाज راغې اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی مونږ تعالی زیر درکو په داس یو حلق او زی سره چې نوم زاغبا یحیی مونږ بول نوم یحیی لم نجعل له من قبل سميا مونږ نه پیدا کړې د زده لپاره مخ کې د زنه برابر په صفت کې سمیان ای شبیهن مجاهد وای چې د زده په شانی په اخلاقو کې په عمل کې په تقوا کې نه نه د زده په شان باندې کړه ها اون ابن یوزی وی چې دعا الخير والصلاح من سنت الانبیاء چې دا سوال خزه کنا د خپل اولاد سوال او په دې شرط چې لکه دا کوم انبیاء ذکر کړي چې الله زمونږ د رضای استاد رضای تاسو اولاد راکړي قال او زکریا علی السلام عجز دې په صورت د تعجب کې اے رب زمان سرنگی بشی زمان دا پارا لکو وکانت امراتی آخرن او خض زمان شنڈا دا وقد بلغت من الکبر عیتی او زمرا سیدلی ما دا بڑاوالی نا انتحاتا دا بسنگا ولاد پیدا کی تعجب کی هر بند دا سی قال کذالک او اللہ چدا سبائیم ملیکو بخبر کولی میانس کی قال ربک وعلی عین ویلی دی رفستا چدا کار پا ما بانده اسان دی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قیاس کئی لکه چما تو پیدا کرده مخی دا دینا او نوی تو سشی پا دنیا کی رزق سی با دیم پیدا شکن قال رب جعلی آیا وی زکریا علیہ السلام اے ربا او خیماتا سنخا د پیدا کی دو دزیم صد پارا ابن کثیر وی لتستقر نفسی او اطمئن قلبی پریشان ہے ما چه سنخ را خاتو خین لکنی نصب با می برقرار شی او ظلب با می مطمئن شی نو اخبر با یقینی شی دکا چه علام را شی کنا قال آیاتو کان اللہ تکلم الناس سلاس لیال سویا اوی اللہ چه نخستا داد خبر ونشی کولی خلق سرا دا دنیا دریش پیر وزی برابر یا سویا صفت لیال برابر او یاد د صفات نه نه نور بروغ موټي سویان ارسبه وجود به برابر نه نه باس وی بلا خرسن ولا مرزن نه بچاړه شوی انو سو بیماری پتا باندې او دغه سی ابو سعود سوی الخلق سلیم الجوارح ما بک شایبتن شایبتو بکمن ولا خرسن دا اس قسم روغ موٹ بے بس چو اخرا گئے جب اے بن شو دا خبرونا فخرجا علا قومی راوتو پخپل قوم باندی من المحراری دا اقبل عبادت خانینا دعوت ایخو نپری خودکن فاوحا ایلیم اشارہ اکلدیتا انسبحو بکرتا وعشیا چ سناوای الله لرا په سحر او په ما ذکر کې یحیی علی السلام پیدا شو او داسې وخت اورسید چې د کتاب دراغستو شو او اختصار کړی دا کنه فلما ولد وبلغا او دا صحت تورا سیدا یو مرو مثلو چه اغتا امر او نهی که دیشی نفقالا یا یحیا دیو تورا دا نچه اغا وقت سره و تورا اوی اللہ چه اے یحیا علیہ السلام واخل کتاب اغا توراتو چه موسیٰ علیہ السلام نپاتی شوی بی قوت دیر پو قوت و پو محنت و مشقت سره بی جد و اجتحاد دا کمزور خلقو کار نه دی کنه دې سره خامخا ته لازمی امام راضی وی دا واتینا الحکما صبیا ورکل همږ دتا انبوت سوک دا یاد په وخت ما شموالی کې انبوت واللب العلم والفقه ابن عباس رضی الله عنه او دا اس امام راضی وی انہو الحکمت والفهم فی التورات والفقه فی الدین فقال عمر العقل وی بہتر دا چنو بوت والا پا دا وقت ورکلی شرفا ورکلی و مندلنا پیغمبری پا وقت ورکوالی کیم وحنانا من لدننا او مهربانی د خپل طرف نه وزکا او پاکواله وکانا تقیان او دې ډیر پرهیزګار او برم بیوالده یو ډیر نیک خپل مور او پلار باندې ولم یکن جبار ناسیا نو دې سرکش او عنایت او نافرمان والسلام علیکم او سلامتی یاد په د باندې د الله طرفنا هغه درې سخت وختونو کې یوم ولدا پاورت چې پیدا کړی شو و یوم یموت پاورت چې مریبا و یوم یبعث حیا او پاورت چې پورته بکلی شي ژوندې دا ډېر زهبت وختونه دي نو په دې وخت کې د الله طرفنا سلامتی یاد ټول صفات د عیذ صفات دي ښا چې د اولوهیت پکې سنشته وذکر فی الکتاب مریم بیان کا په قران کې حالت او واقعه د حضرت مریم دغه عاجزه چې ټول صفات د عجز دي او رد په نسواراو چغی و تا الہ ویلیو اذن تبزت من آلیا مکانا شرقیا کل چدا جدا شوا تخپل اہلنا دا سی اوزیتا چی مشرق طرفتاو دار تقوی دو اجنا نو دا عجز سیو پا صورت تا تقوی کی دیر برازی تر اخیر پوری فاتخذت من دونهم حجابا نوینیو زانلا آفاد خلقنا زید پردی فارسلنا ایلی آروحنا رولیگمون دیتا روح پل جبریل علیہ السلام وتمثل لها بشرا سویا مخامخش دیتا چی بندو برابر دا عجز دی پا صورت دا تکلیف کی اللہ اس مکلف کی کا نخواه جبریل و تراولی قالت اوی مریم انی اعوذ بالرحمن منکا زپا ناغوالم پر رحمان ذات سرستانا ان کنتا تقیا کتو دلانا یریگیم ما خود کداز اونیو چیز خلقو نپناشم اسوک میں بستر کو باندن لگی او تم خام اخرالی نو کدالانا یریگی زپا ناغوالم عجز دے پا صورت استحاضی کی قال اوی جبریل انما انا رسول ربک بیشخ زخو استازیم در افستا پیغام می راوڑ دی رسول سر رسالتی کنا نو پیغام می راوڑ دی ها پیغام سدی اغدادی چلاوی لی احبلک غلاما زکیام چزو بخما تاتا یو حلک پاک چلاوی زولا زیور کو تا دا او پیغام قالت اوی مریم انا یکونو لی غلامن سرنگی بشی دما دا پارزی ولم یمسسنی بشرن ندر سیدل ما تسوک بند ولم اکو بغی او نیمز بد عمل عجد پا صورت تعجب کی انا یکونو لی قال کذالک نوی جبریل چلا وای چې دغه سی بای ښا دغه سی بای چې څنګه یې قال ربک هو علی هین ویل درفتا چې دا کار په ما باندې آسان دی ول نه جعلو آیه للناس چې وګرځو دلرا یو علامه ده پاره د خلقو یو دلیل د خلقو ده پاره په خپل وحدانیت باندې الله وی لازم خپل وحدانیت باندې خلق ته دلیل خیمه دا معنا کوي ابو سعود اله نجعل وهب الغلام آیه یستدلون به على کمال قدرتنا یستدلون به على کمال قدرتنا چې خلق زما په قدرت باندې دلیلونه سې چوکوره عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو آیت للناس ورحمتا منا ورحمت ته زمونږ طرفنا په خلقو وکانا امر مقضیا او دا کار د الله سره فیصله شوه دا یوسف په صورت د بشارت کې خوشخبری ولا ورکی فحملته فانتوزت به مکانا قصویا ویغستو عیسیٰ علیہ السلام پکیڑا باندی نجدا شوا و بیرتا شوا ددپو جباندی یو داس مکان تا چو دیر لرهو بخلقونا قصویا دیر لرهو دا ایجت سیو پا صورت دی ابتلا کی امتحان پر آگئے فا فاجا المقاضو الاجزع النخلا راوستا دی لراغ درد یو مند کجوری تا دغزه کجوری ڈکیو دا دینا مخی مخی ناغیز اترالا مخاضو اضافت مجازن دی اغول سبب شنو قالتو نویوی پڑیر غلبه حال کی خوا دیتا غلبه حال ہوئی چې انسان باندې سخت راشي. یا لیتنی من تو قبل اعظم، افسوس دی ما لرا چې مړه مخکې د دې وخت نه. وکنت نسیم منسیام، اویزا یرا تیرا چلو چامنم ناوست. ازیتوی عجز پا صورت غلب حال کی خواب. فنادا من تحتها، پس آوازو که دیتا لان دی دکا دا غزه خوچتو کنا الى ربوت ذات قرار و معین برازی ازمو کی نوچتو. نو جبریل علیہ السلام کتو لارو لار کی ناغوت آواز کئی اللہ تحزنیم، چه غم جنکی گما تا دا غم خبره نده تا دمرا فریادو کن او دا مرگ ارضو دیو کن. قد جعل ربک تحت کی سریا، یقیناً پیدا کرده در افستان لاندستانا یو نهر دو بو، طول ضروریات ستا اللہ پورا کرده. یا سوکتنا سردار اخلی مثال چې الله کوم بچی درک نو دا به سرداری کړه. عیسی علیه السلام اوستا ټول ضرورت په دې ځای کې پوره کیږي کنه ته ولې غم کوي؟ هغه دادی وهو ذیلې کې به جزء النخلتیم، اوسنډا ځانتا دغه څنګه د کجوري تو ساقط علیک رتبن جنیم، نو را پریو باسی پتا باندې کجوري تازه تازه. دا عجز دی پا صورت دی افتقار کی، اولا تحزنی کی عجزو پا صورت دی تسلی کی، او دا صورت دی احتیاج دی گورا خوراکتا محتاج دا، او عملتا محتاج دا چلاو توی اسی رزق نمیلاوی گی خو لا سخو زوا سانگو سانڈا زانتا علاو رزق ملاوی گی خوا توکل دی تویلی سی اسباب نبکا رخ لی. فکلی وشربی وقری آئینن، نو خوراک کواد دی کجرونا او سکل کواد دی عبونا او سترگی خوا پا عیسیٰ علیہ السلام باندی. فا اما ترین من البشر احدن، دا عجز دی پا صورت دا تدبیر کی چلو تخی چه خلق بسوئی کولی دیتا من البشر دا بندیان نیوتن او تپوس کینو فقولی، نتو تا دا جواب ورکا خیر دا دی اجازت تے بیا با نی بیا با نور خبری نکے او دا دی اجازت شتا دے خوا. فقولی اوائیوتا انی نظرت للرحمن سومن، ما نظر کردے دا رحمان ذات تپارا دا روجی دا خبرونا. فلن اکلم اليوم انسیا، نهرگز خبری نکوم نن رضی دیو بند سرا. بس دا دی اجازت ہو انور بیانو خاموشی شوا، دا داغی زمانی روجا وا. او دی وقت کدا روجا نشتی دا خبرونا چی سوک روجا کی خوا، اگر کپ اعتکاف کی ناستی او دا خبرونا خبرونا روجا کہ کن چې بار راوځي اسوک سلام وکین دی غږ نکي په اعتکاف ته ناستم کنه. وای په ته هغه زمانی کې ناستي او زمانہ نو ابو حیان وی بعد قولی هاذا فلا تناقضا، دا خبر را ته جایز وی مزا کوم او بیا مې روجه شو. نسوک دیده نوی چه مخی ویلی چه ما رو جکلی ده واسی دوم را خبری اکلی وید دی جازت و تاو کنخا. او کشاف وی وقت نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوم سومتی، ده خبرو ده روجی نا پیغمبر منع کلی ده خا چه ده روجی ده مونگ پا دین کی نشتا تا عیسیٰ علیہ السلام پا دین. قالو فأتت به قوما تحملو، نرائولو عیسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا چی پلاسو کی نیولیو ما شمی نیولی دیر آروا. قالو اویغ خلقو یا مریم لقد جیت شین فریا، اے مریم تا خرات لوکلو پیوکار توفانی، دا دی سوکلو ابو عبیدوی العجیب النادر دیر ناشناکار دی. یا اخت هارون اے خورد نیکانو خلقو هارون یواز نزی براد چه دی مشرانو کسوک نیکان تیر شویو ناغو تیادی خدا و پک دیر مشورنو نور علم اللہ تی چکم هارون یادی خوا اے خورد هارون ما کان ابو کم رأساوین نو پلار ستا سڑے بد وما کانت امو کی بغیان انو مور ستا بدکارن اتا خو ډیر غلط کارو فاشارت الیم اشاره وکړه په طرف د عیسی علیہ السلام چې دنه تاسو کې قالو ویږي که پانو کلم من کانا فی الماض صبیا څنګه خبر یو کو دا چا سره چې زنګو کې دې او ماشوم کانا تحقیق لپاره دی چدا خو یقیني خبره دا غږ یا بیر زمرو دی یا بیرون بیر وځي کان دانه چې په خواو ښا دا یز دې په صورت د تزکیه کې خپل ځان صفائی وکای کنه ښا قال انی عبد الله او عیسی علی السلام فزنګو کی وې معصوم دی اوی وی چې خلق او زد الله باندې ما تلذی نیما منصب د عبدیت محقق ښه او منصب د نبوت باندې ګوره دا اوس د دوه عجز شورو شسو قسمه اول عجز په صورت د عبد آتانی الکتاب او جعلنی نبیا مازی مازی دی خو معنا به د مستقبل ښه راکړې د ماته کتاب او دی ګرځولې ما پیغمبر نه خو برستوي او ډیر تحقیق نه پاروي ښه رب کی ما ته کتاب یې فیصله کړی دا چې مال برکې انجیل او ګرځيبا مال رب پیغمبر وجعلنی مبارکان او ګرځيبا مال د خلقو د پاره راهنما هادي چې د خلقو ته هدایت کوم مال الله ډیر لوی خیر او برکت را خیر او برکت سي خلق تا هدایت تخلق رهنمائی اینما کنتو که هر ده که یما دما زینه ده مالو خواه ندا منصب ده نبوت بوان شد او دا منصب ده هدایت بیان او سوانی بی صلات و الزکات ما تا عمر کرده دمانزو ده زکات ما دم تو حیام سو پوری چدو جوندیم پا دنیا کی دے منصب دو طاعت شو انبیاء پا دی مکلف دی کنا خوا وبرم بیوالدتیم اوزا اللہ دیر احسان کون کے جوڑ کلیم پخپلی مور باندی حضرت مریم فلم یجعلنی جبارن شقیعونی گردو لیمالر سرکشا و بدبختا داو خوا ما دم تو حیین نمرد د دنیا جوان یادی گواری خواه دنیا جوان دو ال تخواغ سنکی اسمانو نکی نمونزا نسا خلق تا هدایتا خفات نمرد تا حیات ندا دا دنیا جوان دی خواه اگر دا اسمانو نو اگر نیادی روح المعنی وی خواه والسلام علیم او ذا اللہ تا محتاج ہے ما پا ہر سکے او خاص کر پا دی دری وقتنو کی سلامتی آدی پا ما باندی پا غورت چیزا پیدا کلیشوام و یو مولید تو پا غورت چی پیدا کلیشن پا غورت چی امو تو بیا بمرم لامر ندیکن او پا غورت باندی چی بیا بپور تا کلیشم جواندی ذالک عیسی ابن مریم دا حقیقت ته د عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی قول الحق الذي فيه يمترون یعنی دا بیان حق بیان دی هغه چې خلق پکې شک کوي په حدیثو د عبد ابن سامت چې نبی علیہ السلام ویلی من شهدا الا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل چې چا داسې ایمان راوړي نو پیغمبر وی الله به داخل کی جنت ته عمل کارانګي عمل ته بیا ډو الله نګوري ښا په دې به داخلي چا فیده دا او عیسایان وی تاسو په وګ راغلي چې په عیسی علی السلام باندې به ایمان راوړې هغه نه ویلي ایمان راوړې په عیسی علی السلام نو ایمان په ایمان راولې کنه وای مونږ چې کوم ایمان هغه تاسو نه شه راولې تاسو دا ایمان نه دی او کفر دی تاسو ته د خدای دی وایو او چې کوم ایمان په عیسی علیه السلام په کار دی نو هغه ایمان مونږ راولې تاسو هغه ایمان نه دی ښا ما کان للای ان یتخذ من ولد سبحانه ندی لایق د الله د شان سره چونی سیدان ده پارسوک ولد سبحانه توبه اللہ پاک ده ده ولدنا ده شریکنا ازا قضا امران کل چیرا دو که دیو کار نووائی غی تشا نموجود شی وین اللہ ربی و ربکم فعبدو دامین که کٹ راگی خو بیان داغ شورو ده خوا ویل عیسی علیہ السلام چه اللہ زمان رب ده استاسم و ده اللہ بندگی که ویازا سرات مستقیم دا غسیده لار ده دا لار ده توحید ده بیانو شو بیا سوال را چې دا دومره حقیقت الله بیان کړی ده کنه نو د اختلاف پکې ولی پیدا شو هغه ته چې دا الله بندو نه وي څوک ته دا الله زی وي څوک ته خدای وي څوک ته دریم وي دا دومره اختلاف ولی پیدا شو نو الله یفختلف الاحزاب هذه خلق جوړ کا کنه کل حزب بما لديهم فرحون اختلاف کو ډلو او جماعتونو چې ډلې جوړ شي نو بس کار خراب شي من بینهم په خپل مینس کې نستوریه پکې پیدا شو هغه وی زیه الله زیه ملکانیه پیدا شو هغه وی ثالث او ثلاثه یعقوبیه پکې پیدا شو اغیوی هو المسیح ابنم اللہ بل سوکنه دی دقا عیسیٰ علیہ السلام فویلو للذین کفرو پس حلاکت تید پار داغی کافرانو من مشهد یوم عظیم دا حاضر دو داغر وزلوینا اسمع بهم و ابسر ننخو ناوری انوینی خوا نا اوری حقو او نوینی خوالاوی سخب واوری دا خلقا پا قیامت کی و ابسر او سخب وینی حق یوم یاتو ننا پا عورت چراشی مونگ سرم لیکن از ظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمان ننوزی پخکار گمرائی کی دیم و انذرهم و یرو دیل را یوم الحسرتیم دا غروزی دا حسرتنا کی افسوس پکې ډېر دی کله په یو خبره کله په بل خبره کله اذ قضى الامر کله چې فصل کړی شکار دلل نو یو وخت د حسرت دی چې دی جنت وی نه کنه او وی نه به کنه نو ډېر افسوس به وکي چې ګور داسې ځایرانه پاتې شو یاره اځمه هغه وخت دی چې الله امر علال کی اتوانو طرفینو تاوی چو گو رہے ہیں عزیو تا گو رہے ہیں نو دیر حسرت باو کی چیر مونگا خوئی چی مرگ بایی مونگ باوی چی اللہ مونگا ملو کی مونگا ملو نشو مونگا ملو شو او اغای لال کو دا دیر وقتو ندی پاگی کی خواه نو دا روز دا حسرت یو تذکا ویلی دا او دینن پا غفلت کی دی او ایمان نراؤلی نو خواه ان نحن نرث الارض بیشک مونږ الله وی وا بخلو د ازمکه ومن علی او سوک چې په دی باندې دي ویلینا یرجعون امون تو بیا واپس کلیشی قیامت کیم نا سلسلہ روانہ دکن اللہ خلق و مخلی و دنیا نے رخصتی اگر مالنا و دولتنم ناغی نواق بلچاتا بلچاتا وذکر فی الکتاب ابراہیم بیان کا دی قریشتا و قرآن کی واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام چیزی دعوی کئی چمونگا پا ملت ابراہیمیو خوا نواقعہ تا بیان کا کنا چیز آگا ملت خدا دی تا تاو چیز کوئی دا خبل سدی انہو کان صدیقا نبیا بیشکو ابراہیم علیہ السلام دی رشتین پیغمبر صدیقا قبل النبوت نبیا بعد الوحی دوار از بطنو اس پلار تا بیان کئی خوا او فسرینوی داغ وقتو لما خرج من النار چیزو نمروز داغ وور نراووتو نو پلار وصل ملاقاتو کن نو یو تایوی چه نعم الالہو الالہو کا یہ رستا دا خدای دیر غیرتی دیخوا چه گورتی دا وور نبچ کلی ابراهيم عليه السلام وی دې جوړ ورو خوشو ها راشه دعوت ولا ورک نو یې بیان وته شو ورو کله چې وی خپل پلار ته په دعوت کې یا بتیم ډیر په ادب سره لګیا دی ها حاضر وته نو یې اے بابا جی لمتعبدو العبادت کما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عن کشیا تا اغی مخلوق چن اوری تا خبره تا تی نسوار او نوینی نتاوینی نستا کاروینی نستا تا دنیا مصیبت وینی او نشی دپا کولیستا نظران دا تا دیتا بیان دا توحید وی خوا چاگه که مصبت نشتا طول منفی دی لا اسمعو لا افسرو لا اغنی لا الہ دا مانا نشتا دی کس دی دا دی کس گوری تا کس دی اس منصب دا رسالت و تا بیانی یا بطی بابا جی انی قد جانی من العلم بیشکا راغل دماتا باز علم نبوت ما لم یاتکا چتا تنده راغلی فتبعنیم نما پس رازا تخلق حبر ماورا چو گورا بزی پس روان دی حلکتا قمقلی چو بزی پس روان دی زی بتا پس رازی او اید خلق حبر پریدا اللہ ما لعلم را کردی او علم پس بخلق زی خوا فَتَّبِعْنِي زَمَاتَ بِدَارِكَ وَمَا بِأَدَبِنَا أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا جو خیم تعالی لا رسیدا صراط مستقیم دار پسیرت شرک و یا بتی بابا جی لا تعبد الشیطان تو شیطان عبادت مکا نہ ہو بنی کلے ہا نہ لا تو تیا ہو یره شیطان لا خبرې ممانه دا خو هغه ته خبرې کې هغه دی استاد دی ها ولاتو تویه ابن کثیر وی فی عبادتک هذه الاصنام دا وای ته چې دی ته پروت دا ته چا ویلی دا ویلی ته تک نو دا بندگی مکو دا تابعداری مکو بهشکا شیطان چې دی رحمان نا فرمان دی یا بتی تخویف تا ذکر کی اے بابا جی انی اخاف ویمستک عذاب من الرحمن زیر ایگما چو برسی تا تا عذاب در رحمن ذاتنا ارس چی رازی دا غیر طرف نرازی فتکونا لی شیطان ولیم نشیبتا دو شیطان دوستا مرگره ولی اگا کار بکی چی اگا دا تصویلی کنا اگا خطا تا داویلی دی چی سو ضرورت تی پیخی کنا نو دی توایا دی ٹاکروگانو توایا اسنام و اوسانو توایا شاہ سے بوئی ایتستمد من الاسنام تو بیا دین امداد گواری التي هي من تسويل الشيطان وتزويره دا خود لمسا دا کنا نشیبا دا شیطان دا پار دوستا سمرا خیستا بیانو کو پلارو آگی کی پرق نرا دی قالا ہوئی پلار اراغبن انتا تا نمانی اراغبن انتا تا دما دا خدایانو نینکار کے ایتا مخلون کیتا تا تا ویم دما دا خدایانو نایا ابراہیم نہ بچے نہ ابن یا بنیا مشرکانو کې ادب نه کوي او الټا مونږ ته بیا ادب وایي لئن لم تنتهي کله دې خبرې نه من نه شوي لارجمنک وبد ولم غره پګاټو وحجرنی ملیا په مخ میونه لګي فريد مالا مال رام تر مرګ پورې ښه ډیره زمانہ قال سلام علیکم او ابراهیم علیہ السلام چې رخصت یې مستانه خدا حافظ دې ته سلام نو متارکت وی ښا او شاسی وی په هاذا جواب الحلیم لسفیه امام بغوی هم داسې ویل چې عقلمن سړی وسنګ سلام کوي جاهل تا دا سره کای ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار تکړه وخا هغه به خبرې کوي چیړي به ادی به توي خدا حافظ رخصت یې مستانه ها او به زاوی معنا کوي سلام علیک من ان اسویبک بمکروهن زمانه مې ریګه ته خو ما په ګټو لیکا کنه په ما کپتا د ګل گزارو ک کنه زمانه مې ریګا ما سره نه خون کاټوم نشته غواړې تاسو پیدا شو کنه ته به زمانه تاسو به زمانه لاس نه تکلیف نه رسی ساس استغفر لك ربي زبا بخنه غواړم استاد پاره د خپل رب نه انه کان بی حبی یادا الله په ما مهربان دی نمرات ته نه یاد هدایت سوالو بیا خو اشکال نشته دی ساس استغفر لك او یادا چې اوه پر علم نو دته دې خبر نو وا اعتزلکم او زه تاسو نه جدا کیګم هجرت نه کوم لکه هغه چې ویل اما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو توازونه کوي بغیر د الله نه وا ادعو ربي زه به فریاد کوم خپل رب ته تزرع د مستجیبینو کنا اسا الله کو نبی دعای ربی شقیان زما یقین دی چې نه بشم په غختلو نه د خپل رب نه نامرادم محروم بنیم چې سمیت غختی دین راکړی دی بیا به عمر راکئ فلم ما تزلم کلا چې جدا شد دینه او دا چانه چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه ګور مخکی ما تدعون وی او دلته ما یعبدون وی زکه چې ادعا مخل عبادت نو با همږ د اسحاق علی السلام زی او یعقوب علی السلام نو سین یوا ذکر هم نه دی او هر یو ګرځول یو مونږ د لره پیغمبر او حبنا لهم من رحمتنا بخنه کړی مونږ دې ټول ته د خپل رحمتنا چې نبوت ته وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا او ګرځو موږ دی لرا بیان رښتینه او چت پرستو خلقو کې چې څوک نوم اخلي نو عليه السلام عليهم السلام دا سره وی کنه او چت بیان یاد کا په قران کې واقعه د موسی عليه السلام انه کان مخلصا یقینا و دې خالص کړي شوی معصوم من الكفر والشرك والفواحش ابن عباس ده هر سنه پاک وکانا رسولا نبيا او دې رسولهم الله استاد پیغامړون کې او خبرون کې خپل مخلوق لرا بني اسرائيل आवाज کړي موږ د تا د طرفه داږي کوي تور نه چې د خل استو وقربنا ونجيا ان ذيك موږ د لرا خپل ځان سره جرګه کوونکې خبری و سرکلی و کوئی تور کسا او بخلیو مونگ دل رام رحمتنا دخبر رحمت پویا اخاہو حارونا نبیین رور دو حارون علیہ السلام پیغمبر او یاد کا پدی کتاب کی واقعہ دے اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقینن دی رشتینو پخپل وعدہ کی ہر وعدہ چکڑی وا باغی کی وفاداری کڑی وا او مداری کوئی ناہی کبی صبر علی الزبح فی صدقی ددد صدق دپارا دا پورا دلیل لے چلالی تے صبر کڑے ہوں نبا دا پورا رشتی نہیں دے کنا چلے داری وعدی پابندو خوا ناہی کبی صبر علی الزبح علی الزبح فی صدقی او دے رسول ہم او نبی ہم وکان یا امر آلو بالصلاة والزکاة او دے چی امر بے کو خپل احل تا دمانزو دا زکاة نو پا خپل بے ام کو احل خطا بے ام امر کو نو دے عابد شو که معبود شو عربو تو ایتاز غود تصویران جو اٹلیو پا بیت اللہ کی کنا اچھ تواب باکلون دیر با خوشا لی دے چه تا داور لرکا نو خوشحاله باشوی چه آغا جسن نتا تو معبودان گرنلیو او اگا عابدین دی فخپلو مو خلقو تا مرکی فکانا اند ربی مرضویم او دی دخپل رب پر نزبان دی قبول شویم وذکر پی لکتاب ادریس او بیان کا پدی قرآن کی حالت ادریس علیہ السلام انو کان صدیق النبیم بیشک او دی رشتین پیغمبر ورفانا و مکانا علیا امونگو چت کلیو دلرا مرتبی لویتا اوچتا مرتبا امور کلیو خوا اولائک اللذین داغ پیغمبران دی بیان اوشو تو خلاصه ذکر کئی داغ پیغمبران دی انعام اللہ علیم چه اللہ احسان کلیو پا دیبان دی من النبیین چه پیغمبران ام دی من ذریت آدم اولاد آدم علیہ السلام ام دے ناغا آلیہ کی دیشی کیا اولاد دی ومن من حملنا مع نوح او دہاگا چا اولاد دے چمون خیجولی و نوح علیہ السلام سراپ کشتے کی داگا دری زامن ومن ذریت ابراہیم او بعض اولاد دے ابراہیم علیہ السلام و اسرائیل او یعقوب علیہ السلام و ممن هدینا و اجتبینا او داغا چا اولاد دی چې مونگو تا هدایت کرو مونگ تا محتاجو او مونگا گورا کرو دی نبوت تا پارا اذا تطلع علیم آیات الرحمن راش داغی توازو اگورا و داغی تضرع اگورا چکلا لستلی شپاغی بانده آیاتنا در رحمن ذاتو خرو سجدا و بکیا نپریوزی سجده که انکه اللہ تاو جلید انکیم انتہائی عجدو کنفا دا مقصد بیان شده صورتو دا انبیاء و عجزی اللہ نو دین رستو هر یو نرستو کار خراب شوی دی رستو قومنا گمرا شوی اللہ دا اگه وجه بیانی فخلف من بعد خلفن فاتش رستو د پیغمبرانو نانا اهل خلق اضعو الصلاة برباد که دین واتمعو الشحوات ولی ذکروان شو پخوایشاتو پسیم دنیا پسیشنو دا سبب دا گمراهی وگردیدن ابن کثیر وی قال مجاهد هم في هذه الامه دا دنیا چې برباد کړي کنا او دنیا په خواهشاتو بس شوي دي دا په دې امت کې دی ویخه یا تراکبونا تراکب الانعام دا سی په یو بل سوري لکه ساروي والحمر في الطرق فلا رقي لا يخوف لا يخافون الله بالسماء نیر کی دا غزاتنا چپ آسمان کی دے ولی استحیون من الناس فی الارض انا ولا پزمو کوي د خلقونو حیا ورزینو زيره خدا غدو خبري دي هغه پاوي کې نشته نه د آسماني قدرت نه يريږي انا د زمکه په خلق باندې سکار شته فسوف يلقون غيا یو معنا زردا چې وبرسي او بغورځي کې هغه کندې ته په جهنم کې یو ځمانه ان ابن مسعود وادن فی جهنم وادی کنده په جهنم کې بعید القعر وی خیر ډیر ګوندې ډیر او خبيث الطعم بوی دې په کې ډیر ناکار او زجاج وی اے جزاء الغیم نمرات تینا سرکشی شخ زردہ چی ملاقات باوکی دا سزا تاگی خپل سرکشی سرم ټول دا سندی الا من تابا هم اگر آسوکنا چی توبه استلی دا شرکنا ایمان راولی پا اللہ باندی پا وحدانیت سرم عمل کلی صالح نو دا کسان با داخل شی جنت تا ولا یظلمون شیئام دی سر ظلم نشتا زرم اگه جنتونا چی دامی شوالی دی اگه چی وعده کلی در رحمان بادشاہ دخپلو بندیانو سرا بالغیب لی دلی ندی گواری جنتونا ندی لی دلی او ایمان پیراوڑی دی انہو کان وادو ما اتیا بیشک وعده دا اللہ راتلون کی دا لا اسمعون فی آلغوان نا باوری پا دی جنتونو کی بد خبری چه زلزله تکلیف و تراشی پریشان شي دا خبره نشته تا الا سلامن دا امن خبره سلامتیا خبره سلامونه وای او دې لپاره رزق دې پدې کې بکره تواشیا هر وخت کینه دې عموم نه ده سارو مازیګر خذلته همشتا هر وخت دې وای تلک الجنۃ التی ذا جنتنا تلک اخو چالی دلی ندی او تلکا کی اشاره محسوس تا کی گی وی دا داس معقول دے معلوم دے چه پشان دا محسوس تا کنا خوا تخپل ذہن تاو گورا داس جنت با دی جوڑ کلی کنا پاگی که بنگلی پاگی که باغو نی کنا خیالی جنت اللہ وی دا دے کنا خوا نوری سو من عبادنا ورکوی اے مونگا وار چاہتا نا ارسوک وطن شتلے دیر خلق دی اللہ وی دی وطن پری دما اغیر آمند کی ملیک ورپسیشن ویشلی تی نخوا ار چاہتا نا من عبادنا دخپل و بندیانو نامن کان تقیام اغا سوک چزانی بچکلی دا شرکنا اغا سوک نا چنمی زان لتقی خی ارکا صفت دی ابن عباسوی من الکفر و شرکی او مدارکم وی تقیین عن الشرک روح المعنیم وی چین نو الموحد فتذکر ولا تغفل اب اگلا مونگتا نصیتم کئی خوا من کان تقییا اول ایسا خلاص شوا ندوئی میسا شورو کئی او ایک عجز دو ملائکو جبریل اللہ السلامی سارشیو نو پیغمبر و توئی چه علا تزورونا اکثر ما تزورونا تا دیر دیر ولی نرازی مونگ پتا ما یستاکنا ندا آیت نازل شد وما نتنزلو الا بی امر ربکا جبریل امین وی و ملائک ٹول جمع ذکرو مونگ خنرا کدیگو دنیا تا ازما کتام اگر پا حکم در ابستا لہو ما بین ایدینا و ما خلپنا و ما بین ذالک مونږ اوموی دا اللہ توحید بیانو خاص دا اللہ دی اگر سوچی دا مونگا نمخ کی دی از مکا اوگا چی دا مونگ نرستو دی اسمانونا اوگا چی پمیند دی دوارو کی دی دیکی دا بلچا سنشتا وما کان ربو کا نسیم او ندر افستایی رون کم زچی نیم را گلی نداغی اجازت نو نو دا غیر و نو دا مایر غیر پا گنشتا و دا اللہ حکم دیکن خوا ایسا خمدو شروع شوا ربط بالکل نشتا. هو ربط داده چې تقیان سره لګي امام المتقین جبرئیل علیہ السلام نو تقیا سره ځکه وې چې مونږ متقیان یو کنا ډیر د الله نه یریګو کنا څومره چې وطن دې ايهم اقربو نو دورا غډیر یریږي ها دورا دې فغوی مونږ غره خپل شو کې خو دې کتنو څومره تقوا ده په مونږ کې نو خلکو تاسو مې یریږي د الله نه کنا ته بابا نه ولي یری رب السماوات والارض وما بينهما اغه چې مالک د اسمانونو د زمکو دی او سچ په مین د دې دوالو کې دی معنی او کلمه مخکې د آیات ها ما بین ایدینا ما خلفنا دس فعبده تلا بندگی کوا واستبر لعبادته او داغه په عبادت کې زړه خوشاله کا عبادت ډیر خلک کوي سو کسی توپونه مو پونه وای ها مسته پکې کوي د خدای توبه خوای دا به کلو کې چې ستیر شي وی دي کنه ها امام یې درستو ځغنه نیولیو په مانځ کې چې وی کوم ټوکه کولی او مسخره به کولی د عبادتي هغه وی واسطه بیر له عبادتي د مانځ سره د خپل زړه سکون حاصل کا چې تندې ولګې پزمکا نو علم یخشو هل تعلم لو سميا تا ته معلوم دي چې الله سره څوک برابر شته هغه معنا ده ايته پیجن الله لرسوک شبيها ولذن يا من تسمى باسمه چې هغه تعالی ویل شي ابن عباس رضی الله عنه وي نشته هغه سره برابر هیڅوک نشته نو دوی سي ذکر شوي ها په سورته مریم اول کې عجز ذنبیا او دویم کې عجز ملائکه وقفه وکړه.